Rozpoczynamy dzisiejsze atelier. Dobry wieczór. Ja nazywam się Anna Gacek. Mam nadzieję, że spędzimy wspólnie czas do godziny 6. Ta noc będzie wypełniona właśnie takimi dźwiękami. Dzisiaj nie poszalejemy sobie, jeśli chodzi o głośno, a jeśli chodzi o emocje, mam nadzieję, że będzie jednak intensywnie, bo one nie zawsze potrzebują tych najbardziej ekspresyjnych środków wyrazu. Mary Comasa piosenką City of My Dreams zapowiada swoją debiutancką płytę. Płytę, która ukaże się na początku przyszłego roku. Płytę przepiękną. Na razie będziemy oswajać się z tą pierwszą odsłoniętą tajemnicą, chociaż kilka już wysypało się z tego worka, ale to powoli. Będziemy się tym cieszyć na własnych zasadach przez najbliższe tygodnie, a właściwie jestem pewna, znając już całą płytę Mary, przez najbliższe miesiące. I dziś w atelier rzeczy bardzo świeże będą się mieszać z tymi, które oficjalnie będą musiały na swoją premierę jeszcze trochę poczekać, a gdzieś między tym wszystkim oczywiście dużo wspomnień. Na przykład z tej płyty, która za chwilę, nie wiem skąd, nie wiem dlaczego, ale tak zdaje się ma każdy fan muzyki, który pewnego dnia sięga po pewną płytę z półki, ale postanowiłam wrócić na drugi album Twin Shadow, na płytę Confess. I to jest album, który tej nocy będzie nam często towarzyszył. Don't know my heart, so don't you dare. You don't know my heart, you don't know my heart, don't pretend you care. I've been working on making it start, working on making it start again. I'm not in love, not in love. I've been working on making it start, working on making it start, and I can't. I'm not in love. Can't you see I'm not in love? You wanna meet me out in the dark, and you wanna meet in misery, powered by the moon, so low and lonely, with the gloom that's know what makes me dream, and I couldn't wear the things I've seen, like a shake, a trembling things, like the ache of unused wings. I've been working on making it start, working on making it start again, but I'm not in love, I'm not in love. I've been working on making it start, working on making it start again, but just to go. This is To, że są piosenki w tej audycji znane już na pamięć, to nie znaczy, że automatycznie są wrzucane na listę piosenek z hasłem już więcej nie grać. Between Two Lungs. Wróciliśmy na debiutancką płytę Florence and the Machine, album Lungs, a wcześniej Twin Shadows, albumu Confess, czyli dwa razy wykonawcy, na których płyty numer 3 niecierpliwie w świecie atelier czekamy. A jeśli chodzi o świat atelier, facebook.com/atelier.w.trójce, tam jesteśmy, zachęcam do dołączania. Between Two Lungs, o tym śpiewała Flo, o tym, co dzieje się, kiedy z tych płuc wydobywa się ten piękny dźwięk, który znamy jako jej głos. Ale dzisiaj w atelier głosu będzie chyba mniej niż zazwyczaj. Tak to się ułożyło dzięki kilku polskim wykonawcom, kilku nowym polskim płytom, że muzyka, która szczególnie intryguje, interesuje i nie boję się tego słowa, wręcz zachwyca, to muzyka słów pozbawiona. Ale wracamy tutaj do pierwszej zapowiedzi dzisiejszej audycji. To, że nie ma takiego środka wyrazu, nie znaczy, że brakuje emocji. Nic z tych rzeczy. Dzisiejsze spotkanie z polską muzyką bezgatunkową, bo ucieka takim gatunkom i to jest komplement. Rozpoczynamy od znakomitej nowej płyty Jazz Pospolitej. Co działo się we wtorek po trójkowej tonacji, kiedy zagrałam ten utwór? Ile maili, jak się wam to podobało? Zresztą zachęceni do tej reakcji byliście przez Wojciecha Mana. Stąd jeszcze z większą przyjemnością kolejny raz sięgam po nagranie otwierające płytę Jazz Po Balkony. Thank you. I'm a rabbit in your headlights. Dziś w atelier dużo muzyki bez słów, ale między tymi utworami pojawiają się takie, które niosą coś także właśnie w tej warstwie. Nie wiem, czy do końca tekstowej, może raczej chodzi o to, co Thom Yorke wyśpiewywał, jeśli chodzi o ładunek emocjonalny. W tej właśnie piosence Rabbit in Your Headlights ze znakomitego albumu Uncle Science Fiction, druga połowa lat 90. i jedna z takich perełek muzycznych tamtych czasów. Jeśli chodzi o wspomnienia, to przyznam, że w ostatnich dniach gdzieś daje mi po głowie myśl, że już wkrótce będziemy mówić o płytach wydanych w 95 roku, że ukazały się 20 lat temu. Jeszcze to sobie porządkuję, a w ogóle ostatnie dni są wypełnione muzycznymi wspomnieniami, o czym będzie więcej za tydzień w atelier i wtedy wszystko się wyjaśni, dlaczego właśnie tak. A teraz kolejna z tych płyt nowych i kolejna z płyt wypełnionych dźwiękami, które sprawiają, że mówimy o tych dźwiękach utwory, a nie piosenki. Akurat w tym pod koniec pojawi się wokaliza. Lubię i często tak jest, że prezentację nowej płyty rozpoczynam od nagrania, które ją otwiera, albo od piosenki, która zwiastuje ten album, ale w przypadku nowej płyty kwintetu Wojtka Mazolewskiego od początku wiedziałam, że pierwszy musi być Paryż. Thank you. Kadysz z nowej płyty kwintetu Wojtka Mazalewskiego z albumu Polka. Jest kilka miast, kilka miejsc, które Wojtek na tym albumie odwiedził. To jeszcze jedna wycieczka teraz do Krakowa. Kraków z nowej płyty kwintetu Wojtka Mazalewskiego. Tak jak w przypadku pierwszego ich wydawnictwa, albumu Smells Like Tape Spirit, i tutaj ten duch taśmy analogowego nagrywania oczywiście unosi się nad wszystkim, bo właśnie tak w starym, dobrym stylu nagrywali ten album. Polka jest tej nocy płytą w atelier najważniejszą, także jeszcze wielokrotnie na ten właśnie album sięgniemy, także po to, by posłuchać muzyki, którą kwintet Wojtka postanowił nagrać i pokazać w swoim stylu, ponieważ nie brakuje na tym albumie muzyki

falling back into the space I love, falling back into myself and into your arms again. Without reason or excuses, not many hearts can feel and feel the play. Too many hearts have never seen love's face, looking for something, looking for someone, and you looking for something, looking for someone, and you looking for you, looking for you, looking for you. Falling Back, Marianne Faithfull z nowej płyty Give My Love to London. Koniecznie zobaczcie, jak w londyńskich studiach BBC zagrała właśnie tę piosenkę wspólnie z Anną Calvi. Kolejna nowa płyta w Atelier. Płyta, której gdzieś towarzyszymy od ładnych kilku miesięcy, bo trudno myśleć o tym inaczej niż właśnie o pewnej bliskości, kiedy w grę wchodzą takie emocje, jakie zawsze gdzieś wiszą w powietrzu, kiedy kończymy trasę męskiego grania, kiedy wszyscy jesteśmy już ze sobą tak mocno zżyci i ten każdy weekend w innym mieście, w tym samym składzie powoduje, że ten finał zawsze jest właśnie taki, emocjonalny. A w tym roku w Żywcu obok wszystkich innych atrakcji i obok tego całego uczucia syndromu właściwie powrotu z kolonii, jak się o tym mówi, bo ta wielka wakacyjna frajda dobiega końca i wszyscy to wiemy, to także obserwowaliśmy debiut, taki prawdziwy, duży, oficjalny debiut zespołu Curly Heads. No i już wtedy było jasne, że całkiem niedługo jesienią ukaże się płyta Ruby Dress Skinny Dog. I ta płyta właśnie się ukazała i już czas najwyższy ją grać. Dzisiaj pierwsze nasze spotkanie z tą muzyką zaczynamy, mówiłam o tym, tak jak najczęściej lubię przedstawiać wam nowe płyty, czyli od nagrania, które taką właśnie płytę otwiera. W tym przypadku jest to Love Again. Ashamed of the ones that I said, we built a wall I cannot break. I need to step aside and give you some time to think. I know if everything's so hard, how do we make it here? Just let me get in my underwear. Your name is Alabama and my name is Monroe. I thank you. talks if we are just friends? There's so much you to say, but I'm all out of words. I know. Dance on, see the downside of the road. The one we should take just on our own. You thought the answer's coming home. No. There's no real equality hiding in the shade forever. There's no real equality hiding in the shade forever. We're smiling through the tears, holding our hands. She says, well, it sucks if we're nothing more than friends. There's so much here to say, but I'm all out of words. I don't know. Downside, see the downside of the road. The one we have taken on our own. You know the answer'll never come. Anyway, we will love again. Ruby Dress, Skinny Dog, debiutancka płyta Curly Heads. I niech jeszcze przez chwilę pogra głośniej młoda polska muzyka. Przed nimi dopiero ten duży debiut, ale już na ich koncie są wydawnictwa, które kiedyś w dawnych, dobrych czasach określało się mianem epek. Teraz to tak naprawdę kaprys tych, którzy mogą sobie na coś takiego pozwolić, by uwiecznić jeszcze na, zdaje się już coraz bardziej nikomu niepotrzebnej płycie, kilka swoich piosenek. A tak właśnie już na kilku swoich małych wydawnictwach zrobił zespół Straight Jacket. Doesn't care. That goes Jennifer. Instructable white hair.